ξέρω δεν κρατάνε πάντα οι γιορτές. Ξέρω πως περνάνε, φεύγουν οι χαρές. Μα θα μένει πάντα η αγάπη αυτή. Έχει και κουράγιο, έχει και ελπίδα, είναι δυνατή. Μια αγάπη σαν κι αυτή δεν μπορεί να πεθάνει. Μια αγάπη σαν κι αυτή και τα αστέρια τα φτάνει. Σαν τραγούδι ερωτικό τα πουλιά θα τη λένε. Χίλια χρόνια μετά στα βουνά θα πέτα. Χίλια χρόνια μετά θα τη λένε σαν παραμύθι στα παιδιά. Λένε δεν υπάρχει πια ρομαντισμός. Λένε τις αγάπες σβήνει ο καιρός. Μα ό,τι και να γίνει, ό,τι και αν συμβεί, πάντα θα υπάρχει, πάντα θα ανασένει η αγάπη αυτή. Μια αγάπη σαν κι αυτή δεν μπορεί να πεθάνει. Μια αγάπη σαν κι αυτή και τα αστέρια τα φτάνει. Σαν τραγούδι ερωτικό τα πουλιά θα τη λένε. Χίλια χρόνια μετά στα βουνά θα πέτα. Χίλια χρόνια μετά θα τη λένε σαν παραμύθι.